Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Cep telefonu dostum. Cep telefonu dostum. Biz icat ettik. Cep telefonu dostum. Cep telefonu dostum. Helal. Öksür. Cep. Allah Allah. Ya Luck, bir şey soracağım sana. Efendim Doktor Shepard. Şimdi Luck'cığım bu şey var ya, ne derler? Pardon, sen söze girmeden bir şey içer misin, ayran kola? Ayran alayım. Ayran. Pardon, bakar mısınız? İki tane kapalı ayran alabilir miyiz? Sağ olun. Luck'cığım şimdi bu hemşire Kate var ya. Evet. Acaba bu hemşire Kate içine bir şey giyiyor mudur önlüğüm, yoksa başka bir şey giyiyor mu? Gülme oğlum ya, bir şey soruyorum ciddi. Çoğu zaman ben giymediğini görüyorum. Ama sen Kate'e olan ilginden dolayı o aklıma geliyor ve kafamı öteki tarafa çeviriyorum. Dur bak, şimdi Kate geliyor. Ben o geldiğiniz zaman anahtarlığı yere atacağım, tamam mı? Hı-hı. Onu al. Ben almıyorum. Ben ayranları. Ha, sen ayranları almaya git. Tamam. Kate! Kate! Doktor Cheek, merhaba. Merhaba doktorlar. Nasılsınız? Merhaba Kate. Hoş geldin. Rahatsız etmiyorum umarım. Oturabilir miyim? Otur. Ayran içecektik biz. Sen de içer misin ayran? Ayran bende gaz yapıyor. Üstelik diyetim. O yüzden ben bir diyet kola rica edeceğim. Diyet kola tabii. Hemen alıyorum. Kapalı sana. Olursa lütfen. Dur, ben sana şuradan para vereyim lütfen. Allah. Siz zahmet etmeyin Doktor Cheek. Ben yerden alırım. Hay Allah. Nereye girdi? Hay Allah. Tam bakacakken. Ayranları alabilir miyiz? Oğlum bir ambulans geçti. Gene bize gelecek bu işin ucu. Ben sana ambulans söyleyeyim. Mi? Ambulansın sesini duyma. Ambulans sesini duyma. Mesaj gelinceye kadar ambulans. Anahtarı bulamıyor musun? Burası çok karanlık. Dur, ben sana yardımcı olacağım. Hay Allah. Çağrı cihazım olmuş. Yine mi sana mesaj geldi? Evet. Bana gelmedi. Ay, bu neymiş böyle? Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Olaylar... Şu anda çok enteresan bir hale geldik galiba. Doktorlar. Hastanın dosyasını okudum Doktor Luck. Hasta bizim memleketten bir Amerikalı. Arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda fenalaşmış. Hastayla konuşma imkanın oldu mu Jack? Hastayla konuştum ama... Biraz aksanı bozuk. İstersen birlikte bir ziyaret gerçekleştirelim. Yalnızca senden şunu istiyorum. Efendim canım. Lütfen bugün bu hastayı ziyaret ettikten sonra yorumlarımızı hastanın yanında yapmayalım. Tamam bacım. Geçen sefer öyle yapmıştık. Bir de acaba yemek fişlerini bugün bana verir misin? Hastanın ismi yok. Belli değil. Hoş geldiniz. Cep telefonu dostum. Sevgili hasta, ben Doktor Luck. Ben de Doktor Shepard. Cep telefonu dostum. Bu hastaneye bu şapkayla nasıl geldi? Kate Hanım, bunun şapkasını al. Bir saniye, ben alayım. Ay maşallah, ne kadar büyük şapka bu böyle. Pardon Kate. Rahatsız etmiyorum umarım. Pardon. Siz, Kate, müsaade eder misiniz? Şikayetinizi söyler misiniz şimdi? Cep telefonu dostum. Cep telefonu dostum. Doktor Jack, durum kritik görünüyor. Benim anladığım kadarıyla cep telefonu dostum derken bir tıkanma yaşanmış. İstersen Jack, gel dışarıda. Dışarıda bakacağım. Boğazında herhalde bir şey olmuş. Onu ben ameliyatta alacağım. Lütfen hastanın hemen dosyasını hazırlayın. Bütün bilgilerini, vatandaşlık numaralarını falan gelin. Ben ameliyata giriyorum. Siz o sırada dosyaları hazırlayın. Evet, Ameliyat sırasında şapkanızı takmak ister misiniz? Cep telefonu dostum. Hemşire Kate, hastanın şapkasını getirin, ameliyathaneye hazırlayın. Hemen getiriyorum birazdan. Burada olurum. Lütfen bensiz başlamazsınız. Şimdi bu aleti boğazınıza takacağız. Cep telefonu dostum. Ameliyat sırasında nefes almanızı kolaylaştıracak. Ama ameliyattan önce sizi görmek isteyen iki tane arkadaşınız varmış. İsterseniz onları ziyaretçi olarak alın. Cep telefonu dostum. Helal helal. Helal helal. Ben tanıdım mı? Japon ben. Cep telefonu dostum. Ben de Türk. Hani trende yolculuk yapmıştık. Cep telefonu dostum. Beni tanıdın mı? Bak cebimden ne çıkıyor bak. Biz icat ettik. Biz de geliştirdik. Merak etme. Kredi alıp hastane masraflarını ödeyeceğim. Akbank. What a bank. Seni şimdi ameliyata alacaklar. Seni çok özleyeceğiz. Cep telefonu dostum. Benim ciple geldik dışarıda, biz arabada bekliyoruz. Sen o cipi nasıl aldın? Hemşire Kate. Efendim Doktor Jake. Bir isteğiniz mi var? Lütfen hastanın burnuna takın. Burnuna mı? Tabii, büyük zevkle. Bu çok zorlanıyor Doktor Jake. Tamam. Hasta nefes almaya başladı. Evet. Ben direkt şimdi boğazını kesip oradan giriyorum. Bakalım. Evet, gayet güzel. Bak, buralarda çok güzel nodül yapmış. Gayet güzel. Bunları kesiyoruz. Hastanın durumu da gayet güzel görünüyor. Evet, her şey çok güzel. İyi lakı getirmedik bugün değil mi Kate ya? Bak. Ana! Kalbi durdu. Ay, Doktor Çey. Allah, adam gidiyor. Ay, lak burada olsa sen şimdi yetişemezsin. Ay, ben ne yapacağım ayol? Elim ayağıma dolandı. Hemen suni teneffüs yapalım. Suni teneffüsü bir tek lak biliyor bu hastanede. Ay. Benim tek bildiğim şey dozaj vermek. 500 ver. Ay, ayarlıyorum 500. Oldu mu, bir şey var mı? Ay, olmadı ayol, tık yok. Ne yapacağız ya, adam gözümüzün önünde gidiyor. Durun, ne yapıyorsunuz? Doktor lak hemen. Aman tanrım, aman tanrım, ne yapayım, cep telefonu dostum değil mi bu? Evet. Ne yapıyorsunuz? Hasta çok kötü. Hemen operasyonu durdurun. Adam gidiyor, adam gidiyor. Hey, sus be. Hemen operasyonu durdurun. Çünkü bu cep telefonu dostumun vatandaşlık numarası yok. Ne? Vatandaşlık? Ne zaman fark ettin bunu? Ne zaman fark ettin? Dosyaları karıştırırken, dosyaları hazırlarken vatandaşlık numarası yok. Ne yazacağız biz buraya? Vatandaşlık numarası olmadığı için Japon'da ve Türk'te vatandaşlık numarası vardı arkadaşlarında. Bunda vatandaşlık numarası olmadığı için oradan şoka girmiş. Şu anda her şeyi unutup, vatandaşlık numarasını da unutup suni teneffüs yapmalıyız. O zaman sen bir suni teneffüs yap. Ben o sırada bir dozaj vereyim. O zaman ondan sonra da vatandaşlık numarası işlemlerine başlayalım. Hadi. Hemşire Kate, 500 ayarlar. Ay, 500. Ver. Dış dış. Tık yok. Ver Doktor Jack. Hemşire Kate, 600 ver. Ay ayol, 600. Veriyorum. Ver. Dış dış. Var mı? Yok. Ay, hareket yok ayol. 700 ver. 700 ver Kate. Ay ayol, 1000 verelim bir. Doktor Jack. 1000. Verdim gitti. Doktor Jack. Oh be. Doktor Jack. Oh. Doktor Jack. Anahtarları yere atmanın tam sırası. Shepard, ne yaptık biz ya? Ne yaptınız siz ya? Benden habersiz nasıl operasyona girersiniz ya? Ben operasyon yapmanın acil olması, acil operasyon yapmamız gerektiğini düşündüğüm için hemen onu şey yaptım. Çok büyük hata yaptınız. Çok büyük hata yaptınız Jack. Bir hastayı ziyaret edelim bakalım iyileşmiş mi? Nasılsın bakalım? Vatandaşlık numaranı verdik. Cep telefonu dostum. Sevgili hasta. Cep telefonu dostum. Aman tanrım. Jack. Doktor yanlış Lark, teşhis mi koydun? Herhangi bir değişiklik yok. Hasta yoğun bakımdan itibaren başka hiçbir şey söylemiyor. Ve yoğun kabızlık şikayeti de var. Doktor Jack. Dosyayı ben size vereyim. Doktor Jack. Hemşire Kate'in söylediğine göre hasta mı? Hiçbir değişiklik yok. Evet. Şapkayı bir çıkarın. Bir daha öyle konuşalım. Doktor. Aman tanrım. Nasıl tercihmiş değil mi? Ben sabahtan sırtında tülbent sürdüm. Kafası ter ter olmuş. Boncuk boncuk terlemiş. Cep telefonu dostum. Şuna bak. Bir muayene yapmama izin verir misiniz? Buyurun doktor efendim. Hemşire Kate, kafanızı... ben de sizi bir muayene edeyim mi? Biraz kafanızı öne eğer misiniz? Cep telefonu dostum. Ooo maşallah. Sunta gibi kafa var adamda. Bir de şuraya. Ooo. İşte bu ikisinin arasındaki fark yaratıyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Doktorlar galiba çözülmez bir tıbbi durumla karşı karşıyayız. Doktor Shepard. Kafeye gidelim hadi. Şimdi bir dakika, elimizdeki verileri toplayalım. 3 tane arkadaş var. 3'ünün de cep telefonu var. Değişik teknolojilerdi. Yanıldığım noktalarda düzeltildi. Japon uçan bir telefonu var. Bir Türk arkadaşı var. Banka hesabı var. Bir de cep telefonu dostum diyen Amerikalı, Teksaslı olduğunu düşündüğüm, çünkü başka hiçbir şey söyleyemiyor. Şapkalı hastamız var. Verileri birleştirince vatandaşlık numarasıyla her şeyin çözüldüğünü zannetmiştik ama maalesef. Olmadı. Ne yapacağız peki Doktor Jack? Bilmiyorum. Koçum bana bir ayran kapar mısın lak ya? Tabii. Pardon. Ayranlar mı? Hocam ayranın yanında bir de patates kızartması alalım mı ortaya? Acı geyrik yapmasın. Yanında mı? Çünkü yanında mı? Evet. Yanında deyince şimdi bulduk. Tedaviyi şimdi bulduk. He, Doktor Shepard. Hemşire Kate. Efendim Doktor Jack. Sıra kimdeydi Doktor Luck? Aa, benim şeye göre en son Doktor Luck. Luck'ta mı sıra? Evet. Hayır Doktor Luck yapmıştı. Sıra sizde Doktor Jack. Sıra bende mi? Sıra sende. Sıra sizde, lütfen sözünüzü sağlamayın. O zaman. Ondan sonra da sıra bende. Hastanın kobo şapkasını bana verir misin? Tabii, buyurun zevkle. Ben hastanın ağzını bantladım. Çünkü daha öncekilerde sorun yaratıyordu. Doktor Shepard, yandan tedavi merkezini hazırlamalarını söyleyelim mi diğer hemşirelere? Siz hiç merak etmeyin doktorlar. Her tarafı tutarsan... her taraf hazır şu anda. Operasyon için emrinizi bekliyoruz. Zaman... Seyit dışındaki diğer hemşireler, lütfen bize 15 dakika, fazla değil, 15 dakika izin verir misiniz? O zaman hastayı yandan tedavi merkezine alalım. Bakalım hastayı bir ziyaret edelim. Tam bir elim yüzüm yıkayım. Gel bir lavaboya gidelim beraber. Shepard. Kate, hasta uyandı mı? Uyanmak üzere. Ben her şeyi hazırlayayım. Siz bu arada üstünüzü başınızı temizleyin. Kate, bir şey müsaade edersen Jack'e bir şey sormak istiyorum ama sen biraz uzaklaşırsan rahat konuşmak istiyorum çünkü. Tabii zaten benim hastayla ilgilenmem gerekiyor. Teşekkür ederim Kate. Doktor Jack. Efendim Black. Merak ettiğim bir şey var. Söyledim. Bugüne kadar birçok yandan tedavi yaptım. Ama hiçbirinde hasta bayılmamıştı. Ne yaptın kuzum? Hastanın şapkasını takmış olmam onunla aramızda bir bağ kurdu. Belki de aramızdaki sevgi onu iyileştirdi. Hastanın kendisine soralım istersen. Hadi. Evet, hastamız nasıl bugün? Doktor Jack, Doktor Luck, size çok teşekkür ediyorum. Bravo. Gerçekten yani büyük bir dertten kurtardınız beni. Size nasıl teşekkür edeceğimi hemen gazeteye ilan vereceğim. Başta Nottingford Hastanesi başhekimi olmak üzere Doktor Jack ve Doktor Luck'a, hemşire Kate'e, benimle ilgilenen hasta bakıcı Rodriguez'e hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, beni tekrar eski günlerime kavuşturdunuz. Şimdi arkadaşlarımı görmek istiyorum. Sevgili hasta, biz de çok mutluyuz. Sürprizimiz var. Hastalar. Arkadaşlarınız geldi. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Helal helal. Helal. Oğlum sizi görmek çok güzel ya. Çok güzel ya. İyileşeceğini biliyorduk. Ben de. Japonya'dan daha iyi buradaki sağlık sistemi. Eski mutlu günlerdeki gibi. Hadi kucaklaşalım. Hadi cep telefonlarımızı çıkarıp bu mutlu anı fotoğraflayalım. Ne kadar mutlulardı değil mi Luck? Jack, sen de mutlu olmadın mı? O insanların mutluluğunu sağlayan kişi belki de sensin Doktor Jack. O mutluluğu bozmamak için içeride söylemedim ama o Japonla öbür adamı da en kısa zamanda merkeze almalıyız. Bu arada kusura bakmayın, bölmüyorum. hastalarımız mutlu olduğuna göre neden biz de biraz mutlu olmayalım? Doğru. Kafede ayranlarımız pis. Doktor Jack. Doktor Jack. Ben gidiyorum ayran içmeye. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.